الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. سورة النساء آخر کی حق خطاب کی چکم یہ پاول کے کڑوں يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. ندلت بياوي يا أيها الناس أو ما نأكل لاتقوا ربكم جل يوغني الله واحد لا شريك غني نو آخر كدري مقاصد راجمكي دا صورت دا خلاصی پا شکل. اول مقصد تصدیق دا رسول، او دویم مقصد اثبات دا توحید، او دریم مقصد تصدیق دا قرآن. ناغدوا دی روکو کی ذکر کئی تصدیق دی رسالت یا ایو الناس قد جاکم الرسول، او اثبات دی توحید یا اہل الكتاب لا تغلو فی دینکم، او تصدیق دی قرآن با بیاخر کی بیانی یا ایو الناس قد جاکم برآن من ربکم. اول کی تصدیق در رسول، ترغیب اتباع در رسول تا ذکر کی، کل چمخ کی ردو کو دوی اہل کتاب تاغی شبہو او داغی جوابونو الزامی و تحقیقی دوارا بیان شو، او آخر کی داغی کفر ذکر کو چگورا پخپلوم کفر کی خلقم منی کی اگورا کفرم کی او حقم پٹی دار دی او کفر او شرک دے دار دی او گمرائی دا نزک آغی پسی عام خطاب ذکر کو تولی دنیا تا چتاسو هر سپری دے تدی پیغمبر مرگر زیاو کے تا آخری پیغمبر دے اللہ را لے گلے دے او حقی اولا ورکڑے دے نو کامیابی او نجات دو پتابدارے کے دے. اب یار پسیبا دو پیغام ذکر کی او داغی حق مانا باومو کی جاغا حق ستوئی یا ایو الناسو قد جاکم الرسول بالحق من ربکم اید طولی دنیا خلقو یقنان راغی تاستا عظیم الشان پیغمبر بالحق پا قرآن سرا بالحق پا توحید سر. هر پیغمبر دنیا تا پا توحید سر راغلو او دا لینم یخ و حق حق نم دسده دا توحید او باطل نم دسده دا شرک. سنگچی مکم و عظم فتح شوان اتم کال د هجرت او په دغه اتم کال پوری بیت الله سره درې سوا او شپېته بوتان چریته ونه سب او انصاب وی غټي او درولي بس دغه خدایان نو کله چې پاتم کال مکه معظمه فتح شو نبی علیہ السلام راغی یو بوت لبه ډز ورکاو او ورځو به او دا به وی چې جاء الحق وزهق الباطل قل جاء الحق وزهق الباطل او دغسی فقل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد ده مطلب چې د الله توحید راغی او شرک ختم شو د غیر الله عبادت ختم شو بیا چې دا غی نه فارغ شنو بیت الله ته دن لاړو هغه کې د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام تصویران او غشی ولا ورکلیو په لاس کې هغه ته نه بار راو ورزول قرآن چې حق او باطل ذکر کوي نو مراد څه نه توحید او شرک په دې مقابله په دنیا کې همیشا اے خلقو یقیناً راغتا استاد و شان پیغمبر پا قرآن سرا درفستا سنا فا آمینو ایمان راوڑے تدو پا رسالت باندی تدو پا نبوت باندی او تدو پا طول سبتنو اذا خاتم النبیین دے زنا رستو بل پیغمبر نشی رات لے داس ایمان راو لے و مطلق یہ ذکر کرے دی چبری کی اشارشی دوارو خبرو تا ایمان راو لے دلہ پا توحید باندے او دادی پیغمبر پا رسالت باندے خیر لکم دا بدل دیر بہتری دیکھ دیر لوی خیر و برکت تے گوارے خیر لکم دا کار بستاو دا پار دیر بہتری یکن خیر لکم فین تکفرو او کاغا سے انکار کوئے اغا سے کفر کوئے ندہ اللہ حق منے چی توحید دے ندہ پیغمبر رسالت و نبوت منے نو جواب ورسره مراد دی جواب ذکر کړی نه دی معنا څه لا تزرونه سکول نشه نو بس کفر کوي سکول نشه نه لا تزر رسول شه نو پیغمبر ته زان تبا ضرر ورکوی خواه این تکفرو لا تضرونه ولی دی علت تی چیز کس نشه کولی نا اللہ سر مقابل کولی شه انا پیغمبر تسا ضرر رسول شه ولی فین للہ ما فی السماوات والارض هر څه د الله دی نو بادشاہی د الله ده قدرتونه د الله دي اسمان او زمکه کې تصرف د الله دی نو څنګه به تاسو نقصان ورسوي بهشکه خاص د الله دی هغه چې په اسمان نو کې دي او چې په زمکه کې دي فکان الله علیما حکیما او بیشک اللہ پارس باندی پوئی گی او هر کاری دا حکمت تیم علیمن خپویږي استادو په دې کفر او شرک باندې دا هر څه ته معلوم دي یو ذره ذره عمل داغ نه پټ نه دی خو سزا ځکه نظر کوي چې حکیمن حکمت یې داد چې قیامت ته ارز جمع کړي حکمت یې داد چې دنیا کې مهلت ورکړي ځکه دا دواړه صفاتونه بیان کړو دا موای چې کنه الله خبر نه دی او لازم حال نویني نه خو تاسو ته لمرې درګن نیز دی دی څنګه تاسو نن دې خبر او حکیمن دی او صفات ته خلق پدې دوکا دی چې هغه تلوار نه کوي او د نیټې نمخ کې عذاب نه راوړي نو تاسو وایئ چې بس څوک پدې کې پراتري چې زموږ خبر نه دی او چې دا په ذهن کې راغلی دا چې الله زموږ ناراض دی زګګا ګرات نه کوي بس د الله د ډیر لوی صبر او تحمل له وجې نه خلق دوکا شوی دی ګوره دا ول مقصد اثبات رسالت او ترغیب تابعدار رسول تا دوی مقصد ذکر کی رد شرک او مخیو ان تکفرو داغی معنی که جدا کفر سشی دیا داغی معنی که دی آیت کی دیر وضاحت او مخی صورت کی چوگت بحثو ذکر شیو دا اہلی کتابو داغی خباستنا و قباحتنا نزلتا کہ داغی دا عاقدیت وضاحت کی جدا سن خلقو یا اہل الكتاب لا تغلو فی دینکم دیتا خاص خطابو ای خوا عام خطابو کچی ایوہ الناس چاگی کے علمان او غیر علمان ټول داخل کله چې عام خطاب ذکر شي نور پسې خاص خطابي چیرې نور هو نه منل دا ورګه دی مولانو ته وایي دی خدای خدای رسول الله لري نه خبر دي کنه وګه دی چې وی مانی نو خاص خطاب دی ته ځکه کوي ها دی خو علمان دي کنه اهلی کتاب او ته وایي د تورات او د انجیل خلق د کنه اهلی کتاب او يهود او نصارا او لا تغلو فی دینکم زیاته م کوي په خپل دین کې وګورئ یو غلو ویل دا او بلی فی دینکم ویل ان ځوالو کې جدا مطلب دی او قیمتی خبره ده غلو خپل معنا په عربیت کې څه ته وایي مهنګایي چې عرب وی غله سعرو یاره ریډ ډیر په بره لاړو ریډ ډیر په بره لاړو غله سعرو نبی علیہ السلام تم بخاری کی راضی خلق ہوئے چیرہ غر سگران شو کتا مون سر گزارا اکڑکن او دارے تیلو کٹی راکا تک نبی علیہ السلام تاہی نبی علیہ السلام ارتوئے چی المساعر هو اللہ ریٹ بڑاول او کمول خدا اللہ کار دے او سے چاہ کار نہ دے دا گرانی اور زانی دا اللہ طرف ناراضی تا دا بندہ کار نہ دے خلق نپوئی گی نو بندیانو تے نسبت کی خواہ بیا رسی ګران کړو نو غلو دی ته وی اوس په دین کې زیاتې څه ده دغه دې کنا چې دین کې دی زیاتې او کنو ګران دې کړه ډیر دې ګران کړه الله سان کړی و او تا ګران کړه یو د نسواراو د يهودو نسواراو غلو ده په دین کې ناغدا ده چې يهودو د عيسى عليه السلام په حق کې ویلو يهودو چې دا پیغمبر نه دی دا د شر او د فساد لپاره دنیا کې ګرځي ته د مور نه خیانت شوی و نو دې ځاسې پیدا شوی دی هغه خو د پیغمبر په حق کې دا عقیده ساتل دویم د عیسایانو غلو هغه دا و چې عیسی علیه السلام ته خدای ویلو یو تزیه ویلو او دری خدایان یې منل دا په دې عیسایانو کې درې عقیدې دي هله کوئی درې ډلې دي خو درې ډلې نه درې عقیدې دي پکې ښا ځکه چې یو سره د توحید نه منکر شو نه په لږه د عقیدې صفتن لګي کته وی چوره غزه د عقیده معلومه ما نه په دې عیسایانو دا عقیدې دي ښا یو عقیدہ دادا چې عیسی علیہ السلام اللہ زیه دے دویم عقیدہ دادا چې عیسی علیہ السلام اللہ دے دریم عقیدہ دادا چې خدایان دری دی عیسی علیہ السلام دے او اللہ دے او روح القدس دے چې مریم دا دغه دریو منل خا عیسی علیہ السلام او مریم او اللہ زګر روز حضرت مایده کې وراشي چې الله وا قیامت کې عیسی علیه السلام نه دا تپوس کوي چې ا انت قلت للناس اتخذوني و امي الهين تا ویلو دي خلقو ته چې ما او زما مور دوه خدایان اونی سه ګور دغه مطلب وکړ نو دوه دغه او یو سره الله وی دری خدایان دی او پا دی خپل عقیده کی دیر پریشان ہو دیر پریشان ہو اولی چاوو تاوی چتا سو شرکو کو خدای خویاو دی اتا سو ای دری دی ناغی یاو دی کنا او اصل کې دغه الله دی وی ښا ولیکن الله کله په عیسی علی السلام کې دن نشي حلول وکي عیسی علی السلام ورته ویل کله په حضرت مریم کې نو روح القدس ورته ویل شي نور وی ذات یو دی حلول کوي حلول حلول دا غیه قیده و عدابیه سر قیامت پوری دریر و مشرکان و عقیده دا خان و بیا خاص کرده صوفیانو دا غیده عقیده دا چه پا هر سکی خدای ده پا ونه کی پا گٹا کی پا انسان کی پا حیوان کی پا بود کی هر سکی هر شکی خدای ده نو دیو جنا تغیید خدایانو شمار نشتا صوفیان خواه تغیید خدایانو شمار نشتا خواه او غیوی که گٹی تا دی سجده اکڑا نخدی تا سجده دا که ونی تا دی اکڑا نخدی تا سجده دا که بود تا دی اکڑا نخدی تا سجده دا که بنده تا دی اکڑا که جن تا دی اکڑا که هر ستا دی اکڑا نخده پاکشتا نو بس داغی پا نیز بانده بلکل پا دنیا کی شرک نشتا کفر نشتا بس طول مسلمانان دیخوا دا دا حلول عقیده آغی تویخا آغی وائی چه اللہ با قیده پار سکی او زان لقسمہ قسم وی دا قرآن نی دلیلو انو آغیم قرآن نی دلیلوی کنا دا خلق پا دیدو که کرده چه پا دلیل که وطا قرآن پیش کئی دا موسیٰ علیہ السلام واقعا وطا پیش کئی چو گورا اللہ رب العزت نوی چه موسیٰ علیہ السلام تا کم زین آوازو شو من شاتو الواد الایمنی فی البقعة المبارکت من الشجرت دونی ناوازو شو ساوازو شو ایا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین ونی اوی چه موسیٰ علیہ السلام زرب العالمین یم کنا سمطلب یعنی ما کی اللہ حلول کرے دے نظر رب العالمین یم وی غونی دا سے ہوئی زکا غی من دغز ہے کہ دے ابتدا دا پارا ہوئی چه من الشجرتی بس دا دے ونی آوازو دبل چانو تحریب کئی کنا منگو آئیو من دا جانب دا پار رازی د جانب د پار راز د طرفا انه من سليمان دا خط چا طرف نه راغله دي سليمان عليه السلام دا خو زمين خپل معنا ده نو دا आवाज د طرفا د ونه نه راتو ونه आवाज نه کو خدای غي ونه طرف نه راتو او आवाज د الله په دې ډېر خلق غرق شوی ده او دغه تبیا صوفیو دغه عقیدتا نوم یې خله د وحدت الوجود دی مطلب وحدت الوجود دغه مطلب دی تاریخ چې وجود د مخلوق او د الله یو دی وجود یو دی جدا جدا نه دی کدا ته څومره په نظر ویني کنه نه دا جدا نه دی د الله نه او خدوره ده چې دنیا کې شتا نو موږ ته جدا ښکاری او چې کله فنا شو نو بس الله تعالی له پاغه کې زم شو تعالی عقیده ده او دا الله وجود د مخلوق وجود جدا نه ګڼي دا یو شی دی وی ښا دا عجیب خلق ده حضرت بدتیان بدتیان ټول ور پسې روان دي اغیم دی تخوی وی ویو کنو وحدت الوجود خو سی عقیده ده کنو وی خواه تاو جداره چه اصلاحو پا قرآن کی گی اوی سر قرآن نشتا نمت چه چه سویلی دی نو لکیر کا فقیر ور پس روان ده خواه نغلو دی یهود و دغوا چیسا علیہ السلام تا پیغمبر نوی بلکی بیدبی کولن حضرت مریم ته نسبت کو د خیانت ته داوی او د نسوار او داو چې خدای توپ تر رسول یو ټول افراط او تفریط داو په چا زیاتې کړې ده چا کمې کړې ده او دین او حق هغه چې اعتدالی معتدلی کړي نه بګي زیاتې نه کمې لکه اسلام داوی چنا عیسی علیہ السلام د الله پیغمبر دی عبد دی رسول دی پاک دی معصوم دی او بنده دی الہ نه دی نزیه دی بس نو دا اوس هغه درمیانه عقیده ده کنه ها ها اوس غلو د نور خلقو ګوره د دې امت غلو صدا زاده لا تغلو فی دینکم زیاته مکوې په خپل دین کې زیاته زاده چې څوک وی چې د برخې خاوندان شته الله سره د برخې خاوندان شته سو کوئی نازولی شته څنګه نازولی وی هغه خبره خدای ښکته نغور دی کنه چې هغه وته کله خله وازه کی نو الله خامخا قبل خو خیو کني خو نازولی به معنی وی ته څنګه مسلمان هو مسلمان نه دی وباسي خو پہلا تغلو فی دینکم اللہ وی چی مکوئے غلو مکوئے پا دین کی دین مگرانوئے مہنگائی مجوڑوئے ناس طور سمرتی خلق دین گران کرے کنا غلو پا دین کی دغا سے دلیلو نوالا سوئی اگا حدیث چی چازان نا جوڑ کری دی حدیث نشتا تزانه جوړ کړی ها نو وی با چې دا دنیا د چا د مخه آباد ده ها لا تغلو فی ولی لاس وای به دلیل خبره ولیکه تاسو را پدې څه دلیل لې نو وی وی ولی حدیث کې نه راغلی چې لولاکا لما خلقت الافلاکا اللہوی چه پیغمبر کتنوی نما زماس کارو چه ما دنیا پیدا کولا دا خماس علیکہ دا لولا کا کم دیو لولا کا کم دی پروتو چه تارا واغست دا سی تو گورو تا دا سراسر غلو دا خوا دا خبری ام دا شرک دین و دلیل ام والا غوی چه حدیث نئی چه ده زن نجور کلی در دی امت غلو ده کنخا او کلوی کرامت تا اولیاء و بمانی وی چه کرامت لاسه شیده کرامت کرامت دا اولیاء و بمانی کنو یا خدایا تی ہوایا تی ہوایا کچر زمان سمین و خوب ایما نما اگر زمان دا وسط و دا سادر نا خبر باروا سنگ بیما نما میر وسط خوب اخپل وسط پڑھ دے کنو تا خود وسط پوری خبر دا تو ہوایا ویلہ کا گورا شمس تبریز پا ملتان کے نور را کس کڑے ہو ویرہ دا مونږ تا ګران نه ده دا مونږ نشو مانه لخه ها الوی زوانو یی ذول سکالو غر کا بیړه نه ور استلی تنه دی وری دلی لا تغلو فی دینکم دا ولی د خدای توب صفاتونه د خدای صفاتونه بندیان لور کاوه دا خوار صداغه په اختیار کیدی والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم نور فلاروان کړه پاندا زبان دي چې کوم واخه ولا مقرطای پورې بچلېږي ازو کرا کو زول شي ته واخله دا څومره زیاتې دي په دین کې داخله قیمانی ایزو کې نمنې نو هغه ته وی وی تاسو نمنې کنا او کان تاسو خو نمنې کنا او تا تغلو فی دینکم زیاته مکو په دین خپل کې دا ټول زیاته چې قران او سنت کې او خبره نه یې کنا او ته کوي دا ټول غلو ده یو خو د غلو مقام او غزا ده دیم داری چویلی چی فی دینکم دا یاد ساتے فی خویا تا معلوم دیکھا نا انگلیش کس را دی ان دا دا فی دا پار رای بیدتیانو باوی چکل دا بیدتانو مواغست شکنن دی باوی دا لو سپیکری ام بیدت تیو دا خلق چې په لارو موټرو کې دي دام بدت ته او یادونو کې ګرځي دام بدت ته او دا برکه چې پکی ګرځي دام بدت ته او دا راډونه او پلپونوم بد ولي وې د پیغمبر په وخت کې نو کنه اته سوای چې کوم شه د پیغمبر په وخت کې نو او صحابه کرام په وخت کې نو هغه بدعت څنګه ټول بدعات شو کنه وې ډوډۍ په پوزه اخري فی دینکم یې ویلې فی دینکم دې تاسو دین وې تاسو فکر تاسو دین وې داره موټر تاسو دین وې قرآن وی چی پا دین کی زیادتی که لکتو ای چی دم سنتو نپس دری دو آگانی دا دیر سواب دی گوری چی سواب نم دی پی کی خود نو دین دی تجور کو جنازی پسی پا اولار پناستی کو دوا کوئی دا سواب دی پا کی بیخوا او دا غصی جدا سمر دی یومی کوي ما خامونه ډیر لوی ثواب دی پک ډیر لوی ثواب دی پک دا فی دینکم ده ها چې ته په ثواب نوم کې دین دا فی دینکم شخه نو دې ته چا ثواب ویلی دی دا خو وسایل دی مقاصد ندی او وسایلو کې چیر څومره وسعت کینو کوا چیر څومره دنیا کی ترقی کے او جدید آلات پیدا کینو پیدا کوا خلق تو پی آسان تیار اسی درد چاویلو خو پا دین کی و جدید چینی دین اگر دی چکم دو پیغمبر او صحابون پاتشوی باس اگر کی دو بلچا سنزئی گی دا فی ذکر ویلی خوا او حدیث کی مراغلی چمن عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد سوک چیو عمل کئی او پیغمبر وی زمونگا قول نئی زمونگا عمل نئی زمونگا دسخط نئی نو اگر رد دیکن دقا سبیاوی من احدثا فی امرنا من احدثا فی امرنا ما لیسا منہو فہو ردن چاچے نوے کار جوڑ کو زمونگ پا دی دن کی دننا پی دنی وطا ہوئے او اگر دننا نئی نو اگر رد دے آڑی رو پخوال دیر شی جوڑ کلیو کنا قضا امری بے کولا داغو پا دن کی نوا اوگی باوی دا ٹول کال منزونا پیرا ہوڑی فہو ردن اگر ٹول ردو کنا خوا ختمونه به کول یا دا ورسونه میلادونه چې څومره دي دا خلق په دین کې شماري کنا او دا نشته ده دا ټول بدعات او رسومات دي دا غلو فی الدین دا لا تغلو فی الدین فی دینکم ذکر دا ټول داخل لیکه ولا تقولوا علی الله الا الحق او موئے پا اللہ باندی مگر رشتیاں رشتیا سدی چو وحده لا شریک له اللہ سر شریک نشتا اللہ رشتیا سدی متخذ اللہ من ولد متخذ اللہ صاحبتا ولا ولدا متخذ صاحبتا ولا ولدا نہیں بیشتا نی اولاد شته دي دا هر څه تنه نفقه یوازې کا میله دې سي جوړ کړی دا مشرکانو دین خو میله لا ارزه بغشته ښه الله رب العزت وي چې ما یوازې وګاڼه زمانه دا کچري لري کې لا تقولوا الا الحق موه په الله باندې مگر رښتیاں انما المسيح بشکا دغه مسیح چې دی چې یو نوم یې دی مسیح او دویم نوم یې دی عیسی خو هغه عیسی ابن مریم چې زوی د مریم دی رسول الله دا الله پیغمبر دی وکلمته او دا الله امر او حکم دی القا الى مریم چې رسول او حضرت مریم ته د جبرئیل په ذریعہ وروح منه او رحمت دې الله طرفنا دې حقیقت بیان کو چې بس د عیسی علی السلام دغه حقیقت څنګه مسیح و توموی د دې وجنه چې لاس به راخ کو نولون بروخ شو لاس به راخ کو نو برګه مرض به جوړ شو مسح نه دې دغه معجزه وکړه هر چاله هر پیغمبر له جدا جدا دغه دا معجزه ورکړې و عیسی خپل نوم دې ابن مریم ورته هر ځای قران ذکر کوي کنه دا رت کې په دواړو باندې ګوره کوله یو دا رت کې په دواړو باندې په يهودوم او په عیسایانو په يهودو باندې رت کوي چې عیسی ابن مریم عیسی علی السلام زوی د مریم دی هغه مریم چله ارزه کې نو مخلی په قران کې قران کې دبلې زنانا نوم نشته راسي او نو د عربو په محاوره کې داوا هغه په دې ډېر بدګڼل ښا هغه کې وسو د چا تعارف کو د پلار نوم به واسطه چې دا د پلان یې دی د مور نوم چرې نه واسطه په دې ډېر بدګڼلو دا ته ډېر ارخکارې دو ها د وین زنوم به اغستو دا به کې عادت وکړه د وین زنوم به اغستو پاري یې بد نه ګڼل زکه وین ز داری په نس باندې سودا عزت نه وانو هغه په دې باندې شرمې ځنه نو د وین زنوم به اغستو نو قرطبی وی کشاف وی چې د حضرت مریم نوم الله هر ځای کې اخلي در دیو جن چې الله رب العزت وي دا زما دی او وینځه ده بس او مو صدیقه رښتینی وکړه قران وی او یا مریم مقنوتی لربک واسجدی ورکعی مع الراکعین ده داغه تعبیر وکړه چې حضرت مریم اغه تعالی رب العزت د وینځي په شان ګوري نو ځکه هر ځای کې نوم اخلي هر ځای کې نوم اخلي دا د دې لپاره چې خلق يهوديان پوه شي چې دې کې خیانت نو ولې چې الله وینځي او سمره پاک دامن ای او سمره معصوم ای او سمره حیا نه کوي دې په غیرت وک کنه ها چ الله خو هغه سره دوره محبت ته چار ځای کې نوم اخلي هر ځای کې نوم اخلي ام وزرینو بشمارلینو دیرش ځای وي نو مې اوسته د مریم ته لکشي قران کې چې یو ځل نوم راشي نو خلق ته خوشاله نه ټوپونه وي چې زمانوم پکې راغی ابو خدای ته جاهلانو کنه اغی پا دی نپوی دی چی دا خود چرت دا انبیاءو که دی او تن نم دی اللہ آغست دی کنا یا پا خوانو امتنو که دی اولی نم دی لقمان نو چی دلتا با دی عوامو کسو کو لقمان نو با خوش آلی دو چی دوانم پا قرآن کرا غلی دا خیر دی چی تا دمرا خوش آلی نستانم سی او دا سی دیر خلق دنیا کی خواه چې دا قرآن به وی تلاوت به کو کنه نو هغه صورت به ډیر خوخو چې هغه کې بیا دا غنوم راغلی یا به دا غد پلار نوم راغلی یا به دا غد نیک نوم راغلی نو هغه صورت به ډیر خوخو او وی کې زما عجیب خلق لخوا نو دا په يهود رد شو چې مریم کې معمولی غونته خیانت وې نو الله به ارزه نم نه وس زګر زه خنوم چې څوک اخلي د پاک دامن انسان د معزز انسان چې وګوره کس پکې د معلومیږي نه نه او په نسوارا وې ردو کو چې ری وی عیسا ابن الله المسيح ابن الله نلاوی چنا عیسا ابن مریم خل سما خوازوا عیسی علیہ السلام د مریم زی دی الله زی نه دی دا ذکر ډیر زل بیان رسول الله اذا الله رسول دی عزت مند دی څنګه نور پیغمبرانو وکلمته او د الله کلمه ده ولی پکن فیکون سر پیدا شوی دی ها کلمه ده کنخا القا الى مریم دا کلمه رسولی و حضرت مریم تا جبریل السلام پا ذریع باندی و روح منه او روح دید اللہ طرفنا دل تبیاغی شیطانی کری دا ای قرآن کی ذان لگوری کنخا اقا من راغلی دی اقا من اغی نپری دی از من اقا مانا کئی چی جزیت خان من دا تبعیز دا پاروی رازی نار دا تبعیز دا پار رازی نوی پتاو لگی دا چی من ہو دا عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ نجز دے دا اللہ یوی صدا گوری من ہو راغلے دے کنا ستاسو قرآن کیوی راغلے دے دا عیسائیان منگتوی خان چ قرآن کې وګورئ سورہ نساء کې وګورئ ویلی نو چې روح منو روح دې د الله نه جوړ داغه نه جوس شي کنه دې صورت پاول کې راغلی وکړه دغه تاریخ خلقکم من نفس واحده وخلق منها زوجها تاسو پیدا کړی د آدم علیه السلام نه چې یو نفس او پیدا کړی وا د اغنا ان زغه د بدن نه بیبي زغه د قذر راغلی مونږی سایانو ته وی چې هغه زغه د تاسو غلط شوی اے اجی تاسو کو مانا یادوئے نو اغال تک دا چی خلق منها زوجها دا آدم علیہ السلام دا بدن نا دا کنی پختین حوا پیدا کر نو اغیوی عیسیٰ علیہ السلام ام دا غصی دے وی دی کسا چل لے چی تاسو ای دا غا مانے کنا دا ام امانے مووی دا تاسو مانے او آدم علیہ السلام خوبان داو نو خطبتی نا نو اللہ خو بنده نده خو بدنی نشتا جسمی نشتا منزه ده نو اللہ تسنگ داسه و منو دا یو عیسائیو آغا دو امیو پا دور که دا مروان دی و دا عبد الملک دی پا دور که یا هارون رشید زمانو نو عیسائی ناستو نا ظلم داغ وقت نشورو شوی دخوا چه قرآن ویلو چه لا تتخذو الیهود و النصوار اولیاء دی ایت پانی داغ وقت نعمل نده شوی علیکه تا دا مسلمان بادشای تا عیسائی سلزان سر پریدی نو عیسائی ناستو ناغوی گورا چې مسلمان بادشاہی په صحیح معنا کې نو عیسائی به څنګه جرأت کوي چې دا په مخ کې داسې خبره وو چې هغه د اسلام نه خلاف وي خو یې ولا فن ورکړې و نو دا هغه وخت نه نو عیسائی وي چې تاسو قرآن کې راغلي دي چې وروح منه راغلي عیسی علیه السلام روح دې د الله نه جز دې د الله نه خو دې په لور پسې ورسره عمرو بن واقد ناستو لكل فرعون موسى عمرو بن واقد ناستو اغو تاريخ دا معنا دا چې روح منه دا روح د الله طرف نه نه دا معنا شو چې دا د الله نه جز شو حصہ شو ټوکړه شو دا یو کنه ښه په سورته یاسیه کې خرازی دیار له سمات کې چلانه بول عزت یو سخر لكم ما بالسماوات وما في الارض جميعا منه اسمانونه تابې کړې دي او زمکي تابې کړې دي او دا ټول چې دي نو منه دا الله ندي ای بیا په توم د الله جوسیاغه عیسائی ته وی کنه توم د الله ټوکړه شوې ولې ته په دې زمکه اسمان کې نه او الله ویلی چې په دې زمکه اسمان کې سدي نو جميعا منه نخلی وازه کړاو لاړی وچې شوې او هغه نشو کولې او هارون دور نشو کولې چې وته وی چې بیا نه نشو غوړې دور خو ته ویل پکارو کنه ښا نه اسی بس مجلسونه وې کول داغه وخت نه دا کمزوري را روانه شوې ده نو زمينه هو معنا ده نه ای د طرفه ده الله نه همیشه په دې معنا سر راضی ښا او سورته مریم کې مخکار ده سراغلی ولنجعله آیه للناس ورحمتا منا حضرت مریم ته وی چستابا الګ پیدا کیږي ډیر پاک ناغي وی چې انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر څنګه پیدا کی الله رب العزت وی چې کذالک الله یخلق ما یشاء بدل الله خو خدای چې څنګه خو خینو هغه سی کوي داغه قدرت شته ده کنه ها قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس دا کار زکه کوم چې خلق ته یو معجزه خیمه ورحمتا منا روح معنی ته وکړه امنا پکې عمر راغې چې دا رحمت ته زمونږ د طرف نه په مخلوق باندې ښه او هر پیغمبر رحمتي کنه ښه فآمنو نئے خلق و ایمان روڑے باللہ فاللہ تعالیٰ باندے چو واحد لا شریک دے ورسولیم او پر رسولانو دا اللہ باندے چو بندیان دی معصوم دی ولا تقولو سلاسا او موائے چو دمونگا خدایان دری دی عیسائیانو تو یہ سب تصوئے چو آلہتنا سلاستن موائے دا سخا چیز مونگ دایان دری دی عیسا دے اللہ دے روح القدس دے ان مریم تیوی انتہو توبو باسے بورا قرآن دا توبو باسے خیر لکم تابد لخیری گوری خوا کنی خیرم نشتا خوا دا مشرکانو خیر نشتا خوا خیر دا چا دے چی توحید قبول کو اللہ وی انتہو توبو باسے د شرک نه او د تسلیث نه د دې اقدی نه چې خدایان دري دي خیر لکم دا واستو د پاره ډیره بهتري انما الله اله واحد بشک الله چې دې هغه مددگار دی یوازې واحد لا شریک له انما الله اله واحد هغه واحد لا شریک دی الله د شمار نه بار دی الله څنګه واحد دی داسې چې د شمارې نه بار دی دا یو دوا درې سلور چې دی کنه الله دې کې نه دی دا غدا وحدانیت ذاتی دی دا معنا دا یو منطقي مسله ده زین کې زر ناراضي خو فارغ واړی کنه چې الله واحد دی او کتوی چی پو واحد پس اسنان سلاسا ار آن آن آن او کتما تا شمارو تا گنتیا دے اللہ دا گنتی نبار دے دا وحدت دا غزاتی صفت تے خواہ لکا علوہیت چسنگ دا غزاتی صفت تے نتا دو پشمار کنا وستو چن اللہ سالس و سلاسا درد دار چا دا حال بیشک اللہ چی دے مددگار دے یو سبحانو پاک یو گنے سبحو سبحانو پاک اگنے اللہ لرا پاک اگنے دا اللہ تسبیح لرا دسنا این یکون لہو ولد چشی دی دا غد پارا ولد او نازا ولی اختو کیو تنازا ولی وی کنا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض زکر دا سچوی نی پاس مان نوزمکو کی دے مخلوق دے نو مخلوق ولد کے دیشی مخلوق بسنگا ولد بالفرض کدھا اللہ ولد وین و اغبوم خالق وی کنا بالفرض کنا نو مخلوق بسنگا چی مخلوق شنو ولد نشی کے دے دا رد دا غیبا خاص دا اللہ مخلوق دے اگا چی پاس وانو کی دی او اگا چی پاس مکا کی دی او اللہ صرف یوازی خالق دے مالک دے او دغسی وکفا باللہ وکیلا نو زیموارم اللہ دے پورا دے اللہ زیموار نو عیسیٰ علیہ السلام تحاجت پاتے نشو مریم تحاجت پاتے نشو بل تحاجت پاتے نشو ولی وکفا باللہ وکیلا اللہ پورا دے کنا نو چی اوشی پورا شی نو نور پا کسا گوری روانے یہ او کن دادی روانی کنا خوا پورا دن مثال خود مشین رہے دے مشین ری چی پورا شی پخپلو پرزو بس تاگی بیا ستاجت نی او کتوائی چی دا سونے میخ دے معمولی گونتے دا پا کے ذائقہ دیر قیمتی دے نو ایروانے یہ کنا دا دے مطلب دے کدھا سونے نا کدھا عرص دے قروانے یہ کنا خوا نو چی اللہ دن پورا کردے دے او خلق پک نور سو گوری نوروانی یہ کنخا دن کی ذہنشت دا بلسو اللہ وحدانیت یا ایوہ الناسو اے خلقو قد جاکم الرسول بالحق یقنن راگ تاوست عظیم و شان پیغمبر پا قرآن سر من ربکم در افستا سنا دزان نوائیم فا آمنو خیر لکم ایمان روڑے پا دباندیم چی دا رسول دے عبد دے او رسول دے او خاتم النبیین دے خیر لکم دا بدا لڑی را پیدا منشی خوا و ان تکفرو او کفر کوئیں نو ضرر نشی ورکو لکھا زان لبا نقصان ورکوئیں نو و من یعصو اما فلا یضر الا نفسه فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بے شک خاص دا اللہ پہ اختیار کی دی اغا سوچ باس وانو کی دی اغا چی باس مکہ کی دی وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا او یقیناً اللہ پار سبان لی پوئی گی علیمًا تا سوچ زمان دا قدینا ندے خبر زمان دا دی کفرنا ندے خبر نخو خبر دے وَحَكِيمًا فدیدو کشوی ہے جس دا توینا نو دے حکمت تے کنا چی محلت در کئی پا دنیا کی دمرا محلت در کو چی تاسو اے چی اللہ دمون پا دے کفر خوشحال دے دمون پا دے شرک خوشحال دے زکا چی مونگا پی ارمان اری جاو امون تا اللہ ایسو نوی دمرا پور سو نوی چی لکا یو رز روان ڈوڑے بن کڑے وے او بھئی بن کڑے وے نا عرص دیر پا دی خلق دو کشوے دیکھا علیم و حکیم یا اہل الکتاب اہل کتاب اے عالمان اے یہود نصارا لا تغلو فی دینکم زیادہ مکہ وے پا دی خپل دین کی دین الله پورا را لګلې نه مستاسو دې زبکه حاجت نشته دی هغه ته موي او دا سې دې امت ته موي چې امته دا شرک خبرې مکوې توبه وباسم دا موه چې نازو ولښتان دا چاوي دا موه چې د برخي خاون دانشتان دا موه چې د دنیا د چا د مخابات ځان حدا کوي لا تغلو فی دینکم دا غلو دا بدعتیانو ته موي چې په دین کې بدعت مکوې دا بدعت غلو دا کنه دا زور دواګانې کمزې کوي دا زمره په چغه باندې کمزې کوي قرآن خوی پا دما دما پا رو رو پا خپل زلکی کوا اتا با که دوم را غلو اکلا چه یا خدای تو تا طول غلو فی الدین دا ولا تقولو علی اللہ الا الحق امو آئے پا اللہ بانده مگر اشتیا خبری چه اگا واحد لا شریک دے اگا یوازی کارساز و حاجت روا دے اگا مالک دا نفع و دا نقصان دے انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله بشکا مسیح عيسى عليه السلام دے زوی د مریم دے د الله پیغمبر دے وکلمته بیر نمونه دی مسیح یې نوم دے عيسى یې نوم دے کلمه یې نوم دے روح یې نوم دے د نمونه دی کنه نمونه خو د بازو ډیر شي کنه کلمه زکه چې په کون فای کون سره پیدا شوه القا الى مريم رسول واذا كلمه حضرت مريم تام وروح منه او رحمت ذا الله طرفنا فخلق فامنوا بالله ورسله ایمان اورے پ اللہ تعالی باندھی پو حدانیت سرا او پٹولو پیغمبرانو باندھی چبندیاں دی رسولان دی معصوم دی ولا تقولوا ثلاثا او موای خلق تا جزمونگا خدایان دری دی او ادیب اکیل او خان دی اوی او خلچنگ کی اوی گور ده ظالمان دی خوا پس ولی دلی کن خوا او دری گوتی با داسی داسی کئی چی زمونگا خپل عقیده خلق تا خکار کن وی دا بل سخکار نکی موای چی خدایان زمونگا دری دی انتهو تو باو باسه دا شرک نا توبو با سیدا قضی د تسلیسنا خیر لکم دا بستاو دا پار بہتر ای انما اللہ و الہ واحد بیشک اللہ اخو پا دی پی جندیشی اخو پا دی صفت باندی خاص دے چیغا حاجت روا دے یوازی اخو کار ساز دے یوازی سبحانہو پاک او گنے د دې خبرې نه یکون له ولد چې شي دا غل لپاره اولاد او نازولې له ما فی السماوات و ما فی الارض خاص دا لا مخلوق دی هغه چې په اسمانو کې دی او هغه چې په ځمکه کې دی وکفا بالله وکیلا او کافی دی الله زموار نو بیا څنګه حاجت پاتې شو نور ته حاجت خو پاتې نشه کنه چې الله زی موار شو نو دغه انبیاء او تا عیسی علیه السلام تا او دې خلقو ته حاجت پاتې نشه کنه کافی معنا خدا دا چې وستا چې ته ضرورت پاتې نشي لکه موحدین چې څنګه عقیده ساتي چې بس او سورته نساء کې دا سور شماره وکفا وکفا وکفا د موحدینو دا عقیده دا چې زمونږ د پاره الله پورا دی زمونږ بل چا ته حاجت نشته دی د خدای توپ په مسله کې چې بل چا ته امر امدد شي او بل چا ته را رسي وایو دا صفت به صرف د الله یې ښه واخله.